چې ما د څخه لیدلی چې د دنیا په بخښور بشانه ښکارا کېده او د څه غلو کوچی صرف خوراک به سره غونتیو او دا به ویل چې لا اجعل هذا كله في بدني فيتصدق ببعضه دا ټول خپل خېټه کې نه چې نو بعضي به صدقه گاو ولعله اجوع اليه مما يتصدق به عليه خپل به ډیر وږي او دا چانه چې چاله به ورکاو د څه خلګم قام شوي ما زال الحسن يعي الحكمه حسن بصری به حکمت یاداو حتی انا تقبها چې خلی الله به جاری کړل او کله به حسن بصری ذکر شد ابو جعفر باقر خوا کی نو د به ذاک الذي يشبه كلامه كلام الانبياء دا د انسان د جره خبره د انبیا او د خبره سره مشابه دي دا غره خوغو خبره یاد ده چې دا به ول ابن ادم انما انت ايام انسان ته یو څو ورځې کلهما ذهب يوم ذهب بعضك کله چې یو ورځ تیر شي ستابه یې سلاړه څکه د دنیا کې د انسان یو سورې ژوندۍ ده چې یو ورځ دزي ستانه د ځدل کې د بدن یو حصہ کیږي او ختميږي بلور دا به فرمایل چې فزحل موت د دنیا د مرګ د دنیا شرمول ده فلم يترك فيها لذي لب فرحا هر انسان چې عقل والا ده دغه به دې سره خوشحالي نه چې مرګ د بیرو سبار باندې مر روان ده خبر دور گزیدو والایم یو شم سید به مزه نه ورک خوچیزی لبی عقل والا انسانی علا نو داغ خوشحالی ختمشی او دا بیم فرمایی چی زیحک المؤمنی غفلت من قلبی دا مؤمن چی خاندی دا زر غافل شوی زر چی کل غافل شی نبی انسان لخنده ور شی او دا بیم فرمایی چی مؤمن اغا چا توائی من علما انما قال الله کما قال الله چی سویدی دا شانتی دا یعنی پاقی یقین لری والمؤمن احسن الناس عملا واشد الناس وجلا مومن د ټولو خلکو نه عمل له حسو چتی هيستي او د ټولو خلکو نه زيتي ريدلو علي فلو انفق جبلا من مال ما امن دون اي عاين کده غرب مقدار باندې مال ورکیږي بیم په امن کې کیږي نه تر سوچ جنتی په خپل سترګو لیدل نه معاینه د جنتی نه کړه وخت پورې دا په امن کې کیږي نه الله ازداد صلاحا وبرا الا ازداد فرقا سمره چې د دنیا کیډيريږي دمره یې رډيريږي او منافق وای سواد الناس کثیر د خلکو ډلې ډیر انسانان دي او څاغي صالح ازمامي و سيغفر لي والله برته بخنه وي ولا باس علي زخه دونه ګناګار نیمه خلک غړغړ ګناونه کی ما خو دونه سن دي کړي نفيسي العمل ويتمنى على الله عمل خراب او الله تعالی نه ارزوګان کی زله غفور رحیم دي دا د منافق طریقه ده او مؤمن چې څونه نیکی دي دي کی دونه یې لري چې الله ما سبڅکی حسن بزری چې کله وفات کړه ان لله و ان الیه راجعون ویلا زیوت وی چې خپل لر لري د غم جن کړ دا څه کې دا تاسو چې لیدلی کې څنګه چې ان لله و هغه له هي نفسي لم اصب بمثلها اسما نفس دې کنده دې شان غړ مصیبت خو ما ته کړن درغله زوس مل کېګم خپل ځان باندې ان لله و ان الیه راجعون ویم او کله چې حسن بزری وفات ش نو د محمد بن سیرین رحمه الله بانی مرګری ور داخل شلو نو علی او تیوی چې حسن مړل نو په رحم یو او رنگ متغیر ش او خبرې نکول نکول تر ماخامه پورې او ټول مرګری چې په غلی شلو او محمد بن سیرین چې د حسن بسرین او صلی الله علیه پس بیا غم وفات شه چې دا دوه ډیرو چت علماء په تابعین کې او حسن بسری پر رجب کې وفات شوه ده په یو سل لس کې وفات شوه ده د هجری سنه کې او اتات یکل عمر یو ده او جنازی در دیر خلق را حاضر شیو ماس بخیم دو جمعی پا ورز بانی جنازه وشولا از دو مازیگر منزگ داغتا مسجد تا خلق ران الوجه داوا چه طول مقبری تیلیو او یو پیره پی بوشی را لبی را بیدارش مرگولو دویو چه لقد نبهتمونی من جنات و عین و مقام کریم زما روح دست زیت تیلیو چه با جنتونی که چنو که ما بڑی رزت منزه که نو دا امت چه دا چه شفت کهی کنه دا نخی د دې خبرې چې الله سبحانه و تعالی د دې انسان رضا شي لکه حدیث کې مراغلی چې کوم انسان د فار سرور کسان غوي ورکی نه الله سبحانه و تعالی غبکی چا وی رسول الله کدری ورکی وي کدری وي کدوا او بخاری روایت کوي د یو ته پوسو منو لیکن بل روایت نه به معلومی چې د یو ته پوسو شوی عام امت غوي د حسن بصری د نیکی د تقوا دغه د زهد دغه د کمالات ورغی نمنګم د الله د ذات نه د امید د جدا په ایمان کې تلی او جنت ته به الله سبحانه و تعالی رسولي او مد دې رزق خیر ورکړل دي د اقوال اکثر مقررین خطبه په خپل وعظونه کې استعمالي او د زهد په کتابونو کې لري زید دي الله سبحانه وتعالى د دینه کانو خلقو موږ تاسو ته تبیدار وګرځي صلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى اله وصحبه اجمعین.